Muiñeiras, noites mouchas, vampirescas e oscuras, reflexanse no escruto dos ríos, no chorar das fontes, nas vaguas dos regatos. Espallan o noso ouvido polos hórreos xa derrubados, polos muiños en fariña, polos ríos en regatos. Afastádevos das correntes que fican en saltos de auga, fuxide cara a costa cando comecen as marexadas. Ventos do norte azoutan a nosa costa, ventos do sul volven a morna, noites oscuras tornan cara a nós.